राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 22 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन राम परमात्मा स्वतः परिपूर्ण है, उसका अभाव कहीं नहीं होता, वो वस्तु का भाव समझ नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, असत भावन विद्य असत की सत्ता विद्यमान नहीं होती, वो सत का अभाव नहीं होता। जो है रूप से परमात्मा है वो नए रूप से संसार है, संसारी पदार्थ क्रिया जितने के रूप से सब पैदा होने वाला है और नष्ट होने वाला है। क्रिया आरंभ होती है, अंत होता है, पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, परंतु परमात्मा है जो रहते हैं। तो है परमात्मा है, मानदंड है परमात्मा, सबसे बढ़िया ध्यान है ये है का होनापन का जो ध्यान है ये सबसे बढ़िया है। सब जगह है परमात्मा, है रूप से सब जगह, और संसार नहीं है। ये जितने शरीर बैठे है 100 वर्ष पहले एक भी नहीं था, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेगा, ये पक्की बात है एकदम। पहले नहीं है, पीछे नहीं है, और वर्तमान में भी नहीं हो रहा है, वर्तमान में भी नहीं हो रहा है। जितने जिसको उम्र आई है उतना उसका नाश हो गया है, और जितने बाकी है वो है, पर वो भी नाश हो जा रही है। मैं आकर बैठा उस समय जितनी उम्र थी उतनी अब किसी की भी नहीं है। छोटे छोटे बालक और बूढ़े से बूढ़ा हो उतनी उम्र खत्म हो गई। तो सभी पहले भाव पीछे अभाव और वर्तमान में निरंतर अभाव जा रहा है, निरंतर हरदम ही निरंतर अभाव जा रहा है। और वो भाव रूप परमात्मा है, वो समझ है जो गो है, अनंत जुग भी जाए अनंत कल्प भी जाए तो भी है जो गो, वो अपना है। और जो हरदम भी होता है ये अपना नहीं है, संयोग और वियोग होता वो अपनी ही होती चीज, वो अपनी है ही नहीं, उनको अपनी मानता है अपने लिए मानता है। दो भी है, अपनी मानता है अपने लिए मानता है, ना अपने है ना अपना लिए है, वो संसार के है संसार के लिए ही है। ये विभाग अगर कम है तो निहाल हो जाए, निहाल सूर सूक्ष्म कारण शरीर और संसार मात्र एक है। जगत पावक जगत सवीरा पंचरचरिया, ये सब संसार के लिए ही है, संसार की है, संसार के लिए है। वो आप परमात्मा के है, परमात्मा आपके लिए है। आप और ही बैठ गया वर्ष स्वयं ममई वर्ष हो, स्वयं भगवान का से साक्षात परमात्मा का से हम परमात्मा गए। अमृत से पुत्रा उपनिषद में लिखा है वो अमृत परमात्मा है, उसके पुत्र हम साक्षात परमात्मा के पुत्र है। देखो जगत में तो पीढ़ियां होती है पीढ़ियां, परमात्मा पूर्णी सीधे सीधे परमात्मा हमारे पिता परमेश्वर है। सब मान सकते हैं, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, दुराचारी से दुराचारी भी परमात्मा को मान सकता है। मैं परमात्मा हूँ। ममई वांशो जीव लोग है, जीव भूत जीव रूप बना हुआ जो है सब भगवान का पुत्र है, भगवान हमारे परम पिता है। सज्जनों बात बहुत बढ़िया है, सब के सब भगवान के पुत्र साक्षात। बहनों माताएं स्त्रियों भी भगवान की है, माँ भगवान की है, भगवान मेरे परम पिता है, परमेश्वर मेरे पिता। त्वमेव माता से पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सगा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। छह बात बताई, त्वमेव सर्वम सब आप वासुदेव सर्वम। कैसी बढ़िया बात, कितनी शुभ बात, कितनी दामी बात, कितनी श्रेष्ठ बात है। सावर जंगम जड चेतन जितना जो कुछ प्रतीत हो रहा है सब परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, साक्षात परमात्मा स्वरूप हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु दोनों अर्थ होते दोनों। दोनों अर्थ क्या, कि राम जी हमारे हैं, राम जी एक राम जी वही माँ है, वही बाप है, वही भाई है, वही संबंधी है, कुटुंबी है, धन है, संपत्ति है, घर है, मालिक है, वही है। एक अर्थ ये होता है, एक ये होता है माँ भी भगवान है, पिता भी भगवान है, भाई भी भगवान है, संबंधी भगवान है, संसार भगवान है, जल भी भगवान है, चेतन भी भगवान है, स्थावर पंग भगवान है, सब भगवान है। मेरे माँ बाप भगवान है साक्षात। अब इस बात को मान ले तो कितनी सुगम बात है, कितनी सौरी, कितनी सुगम। केवल मान ले केवल, और भगवान माने जाते जाने जाते, जाना जाता है संसार जीव है ना, इसमें जड़ जितने ये जान जाते हैं, और वे परमात्मा तो माने जाते हैं। और मानने का विषय है हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे मानने में प्रेम होता है। प्रेम तो विषय नहीं होता, प्रेम दान पुण्य नहीं होता, प्रेम तीर्थ पद से नहीं होता, प्रेम किसी साधु से नहीं होता, प्रेम अपना मानस होता। प्रेम का उपाय अपना अपना अपना, अपने फटी जूती भी अपनी अच्छी लगती है। ईमानदारी बात कर रहा हूँ, बेईमानी नहीं, अपने बेईमान दूसरी चीज लेता है वो नहीं, दूसरी अपने तो अपने चीज ऐसी लगती है अपने। तो भगवान अपने हैं, अपने मेरी माँ है, मेरी माँ है। एक अर्थ आता है यार, माँ नाम कहते अर्थ आता है, मेरी माँ है, माँ समझ में मिठास भरा हुआ मिठास, मेरी माँ है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान सदा पिता है, सदा ही माँ है, सदा ही। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें मेरा है, मेरा है। संसार में कोई चीज मेरी है ही नहीं, तिल जितनी चीज नहीं, तरंग नहीं, धागे जितनी चीज बड़ी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, तुम्हारी कुछ चीज है। हमारे तो मेरे तो गिर गिर गोपाल दूसरा न कोई, जाके मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे महेंद्र पति मान लिया, और नरसिंह जी ने सर्वश्रेष्ठ मान लिया, सर्वश्रेष्ठ हमारा है। गोस्वामी जी ने अपना मालिक मान लिया, सूरदास जी ने अपना मालिक मान लिया, सूरदास जी छोटे मालिक छोटे, गोस्वामी जी बड़े। एक दिन तो सुनता से बात आई है, एक दूसरे दो काल में गोस्वामी जी महाराज के सामने हाथी मत आया, तो गोस्वामी जी से सूर्य तो भाग गए, चले गए, कहते सूरदास जी ने चले कम हुए। सूरदास जी छोटे भगवान है, इस बात से छोटी लगाने दे, ये आया हाथी और सूरदास जी कहते मेरे ठाकुर जी को हाथी कोई लगा न दे इस बात दौड़ गए और यह अगर अमर दुश्मन है लिए हुए साथ में हाथी क्या कर सकता है हाथी बात है अपने है वो एक ही मैं सूरदास जी सुनते सूरदास संसार दिए सूरदास है भगवान के लिए नहीं है इन्हें सूरदास जी के सामने नंगे भगवान का देंगे कपड़ा दे देखे मैं तो नंगा में नंगा सूरदास जी पद गया पद सूरदास जी संसार के लिए सूरदास थे राम जी के लिए बड़े देखते थे भक्तों की मस्ती होती है निराली जैसे भगवान है जो भक्त है जो भक्त है जो भगवान है दोनों में बड़े मेल होता है एक होते हैं मेल होता है जैसे भगवान शंकर के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शंकर विश्वास से सही भेजो तथो सही तरह गाड़े रहे हो वैष्णव त्रिशूल की तरह प्रेम इनमें एकता है एकता वो स्वामी महाराज ने कहा है शंकर शंकर प्रेमी और मेरा दास और मेरा दास और मेरा भगत और शंकर का प्रेमी हो नहीं सकता जो नरक करी नरक में बस एक एक एक होते हुए ऐसे हुए जो देखो तमोगुण का स्वरूप है काला घोर स्वरूप है तो रजो श्याम सुंदर श्याम हो गए और भगवान शंकर जी गौर कर्पूर गौरव ऊपर क्योंकि राम जी ने ध्यान शंकर का दिया शंकर ने ध्यान भगवान ने दिया बदल गए ये तो तमोगुण काला स्वरूप होता है शंकर भगवान तमोगुण से है सृष्टि के पैदा करने वाले देखा ब्रह्मा जी को पालन करने वाले विष्णु भगवान संहार करने वाले शंकर तो शंकर का श्याम स्वरूप है परंतु ध्यान वैसे होंगे सभी कर्पूर करो लोग ऐसे जीवन जाएगी वायमा संसार पैदा मत करो मानक लंट रहा जैसे कुछ देवता तीन रूप है देवता है हृदय उत्पन्न करने वाले पालन करने वाले संघार करने वाले महान मूर्खता की हद हो गई देवता तीन रूप से है उत्पन्न और उत्पादन और संघार करने वाले सृष्टि के ऐसे भगवान है तो शंकर का ध्यान करते हैं विष्णु विष्णु विष्णु का ध्यान करते हैं शंकर भगवान सेवक स्वामी सखा सिय पी के सेवक स्वामी सखा सेवक है स्वामी भी सखा भी शिव से हृदय विष्णु विष्णु से हृदय शिव एक सरी करती वरी भरती संग धरी हरती लीलया लीला मात्र से उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले वो हमारे प्रभु है तुम्हें माता माँ से ले माँ नाम ले पहले गौरी शंकर सीता राम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण पहले माँ का नाम लेते हैं दो नंबर पिताजी का नाम है सब जगह हमारे प्रभु है इतना सुगम इतना सरल बात इतने बड़े राज विद्या राजगोयम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम संग ऐसे भगवान है तो सब जगह ऐसे बहिरंतस भूताना बहिर और अंतस सबके भीतर वही है सबके बाहर वही है चल वही है असर वही है और दूर है नजीक से नजीक है सब जगह वही है हर एक जगह सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है हमारे इस परमात्मा सब जगह है जैसे समुद्र में डुबकी लगा दे तो नीचे भी चरण, ऊपर भी चरण, बाएं भी चरण, बाएं भी चरण, बाएं सामने चरण, पीछे भी चरण, सब जड़ जड़ शरीर में। इस तरह से परमात्मा के भीतर में ध्यान करे तो निशू में चौदिश आरती, चौदिश पूजा, चौदिश राम मेरे और अनुजा, चौदिश आरती, चौदिश पूजा, चौदिश राम मेरे और अनुजा, कोई ही नहीं। सब जगह परमात्मा परिपूर्ण सदा नित्य निरंतर हमारे पे कृपा रहते हैं। भगवान प्रभाव प्रभाव वासुदेव सरस्वती समात वासुदेव। देखो ध्यान दो, सब कुछ वासुदेव है, कितना सोरा ध्यान है। दिखे जो भगवान, सुने जो भगवान, सुने जो भगवान, सब भगवान सब है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदेव, वो दुर्लभ आत्मा है जिनमें सब वासुदेव है। ऐसी दिशा की बात है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। मस्त जाए तुम्हें माता चिता, तुम्हें तुम्हें बंधु सगा, तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव, तुम्हें सर्व मम देव। हरदम भगवान साथ में, सब कैसे में संतों ने कहते लिखा कि भगवान से प्रेम क्यों करते हैं, कि सदा रहने वाला साथ में सिवाय भगवान के कोई नहीं है। ऐसा कोई मित्र, ऐसा कोई साथ, ऐसा कोई साथ देने वाला है ही नहीं जैसे भगवान साथ देते हमारे। हम नरकों में जावे तो भी भगवान साथ में, स्वर्ग में जावे तो भगवान साथ में, पशु पक्षी बने तो भगवान साथ में, वृक्ष बने तो भगवान साथ में, जल जल बने तो भगवान में साथ में, सब भगवान के समान कोई साथी है ही नहीं। इस वास्ते संतों ने कहा कि भगवान से प्रेम करो। नारायण ब्रजराज कुंवर से बैग ही कर पहचान, इस वास्ते भगवान है, भगवान है, भगवान है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान में रहो हरदम, हरदम भगवान में, भगवान के भीतर नारायण नारायण नारायण। चलो भाई नारायण नारायण।